أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت ينبت بر الله تبارك وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e Muhamedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona pas Kurban Bayramit, pas ditëve të Haxhit. Ku e lusim Allahum Gjellë Gjellalu, si cili që ka kryer ibadete dhe adhurime, Allahu t'i këtë bo kabul. Në vargun e ligjëratave mbi emra dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala, kemi marrë një grumbull të emrave të Zotit të Bareke ve Teala, dikun 80 emra, rona kanë bejt dikun edhe 19 emra, do mënë sa i përket Kur'anit, Pastaj do të kalojmë me lejnë Allahu të bareke o e tjara edhe në emrat të cilat janë përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra krejt ky varg që e kemi marrë i emrave të Zotit Xhelel Xhelaluhu, të gjitha i kemi cituar me ajete kuranore. Pastaj kur t'i kalojmë ajetet kuranore, kalojmë në hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Sot e kemi një emër shumë të madh të Zotit të bareke o e tjara, shumë të butë me gjërësi të mirësis, por para se të vazhdojmë në emrin e radhës, të sinë e kemi edhe tituluar atje në publikim, të nërrua vezër duhet të rritheksojmë edhe njëherë se nevoja e njëriju të shumë e madhe që të mësonë Zotin e vetë të bare kjo vetë jale. Madje, njerëzit sot vezër, ndoshtë edhe i kanë humbur kriteret me të cilat e dalojnë Zotin e vërtet nga Zoti i rrejnë. Andaj sot i shojmë njerëzit se adhurojnë lloj-lloj adhurimesh, nga se nuk e dinë se cili është i vërteti nga i pavërteti. Andaj besimtari duhet të kushton shumë kujdes në mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit të Bareke ve Teala. E para, që ta njeh Zotin e vetë të Bareke ve Teala, dhe e dyta, mos i përzihet i rremi me të vërtetin. Si bëhet kjo vëllezër? Të e ditë se me cilin kriter dikush është Zot, me cilin cilësi ai bëhet Zot, me cilin atribut ai meriton të jetë Rabb Allah dhe me të cilat kur mungojnë ai nuk është i tillë. Andaj të gjejmë për shembull në historitë e njerëzimit kanë adhuruar lloj-lloj adhurimesh, nga më të famshmit është adhurimi i diellit. Nëse dielli është prej krijesave të Allahu Xhelel Xhelalu më i shfaquri, më i dukshmi dhe më preksi në mirësi. Nëse e shlon dritën, e shlon ngrohtësinë, e ngroh tokën, andaj edhe shejtani ka qenë shumë i zellshëm që njerëzit i lidh me diellin. Madje sot nëse i përcjellim edhe filmet, dokumentarët, nxitjet e shejtanit për të adhuruar vetë shejtanin, e shihni se të gjitha janë të lidhura me diellin. Edhe kush ka bërë hulumtime në këtë çështje, e din se dielli përmendet shumë. Andaj për shembull e quajnë Illuminati, ndriçimi. Ndërsa në të kaluarën për shembull si grekët e vjetër, irakianët e vjetër, sirianët e vjetër, kur kanë jetuar në Babilon e kështu me radhë, gjithmonë për shembull shejtani i ka nxitur që të besojnë në diellin. Për çfarë arsye? Sepse dielli është krijesa më e dukshme. Mirë, po besimtarit ai përzihet kjo çështje? Jo, sepse dielli është prej krijesave të cilat Allahu Xhelel Xhelal është argumentuar për fuqinë e vet, se ai e lëviz diellin. Andaj pa u zgjeruar në këta, nga se do të flasim me lejnë Allahu të bare kjo e tale dhe në emrat të tjerë dhe në vargun ligjëratave mbi ateizmin, se sa është nevojshme që robi, njëriju, njërzimi, ta njohin Zotin e tyre të bare kjo e tale. E sot lezër, ke një list të gjatë të atyre të cilët propozohen për adhurim. Propozohen për adhurim. Andaj të i shef se ofrohet çdo ditë një mundësia adhurimit të ri. Mundësia adhurimit të ri. Dhe kjo lezër, nuk duhet na huton nga ajo se iblisi, shejtani ndryshe e devion një qytetar dhe ndryshe e devion një fshatar, ndryshe e devion një në shkretir e ndryshe e devion një i cili është në thellësi të lëvizjeve të civilizimit. nuk e devion njani në shkretir atje me diçka qka e devion njani për shembull në perandurit madhe. Andaj i gjenti për shembull se adhurimi shejtanit në Amerikë nuk është sigur adhurimi shejtanit në Indi. Atje shumë malet në Indi ja ofron lopën si adhurim, dhe për shembull në civilizimet si në Amerikë, Europë spranohet kjo let. Mirë, po çfarë pranohet? Pranohet filmi, pranohet parja, pranohet për shembull femra, pranohet muzika. E kësë më ratë, pra, shejtani ka lojrat shumëta. A ne mësë mendojë si dikush se i ka ikur adhurimit klasik të idhullit, sa i ik edhe adhurimit, ndoshta për shembull të modifikuar të shejtanit. Shejtani nuk e ka për dert në cilën formë adhurohet. Me rëndësi për ta është të adhurohet. Pra të shmangët Allahu te bareke ve teala. A ne për shembull sot në dunja, vëzër, nuk është me rëndësi ti kanë adhuron, me rëndësi është Allahu mos ta adhurosh. A ne për shembull ti e gjenë se në njëherë, e gjenë edhe gjutë përbashkët për shembull komunisti me demokratin, socialisti me diktatorin, e kështë më ratë një miks sistemësh, gjenë një loj diplomacije, ndërsa për shembull me muslimani nuk gjenë. Një muslimani nuk gjenë. A dajtë nëse i përqenë dhe zërtani në botë ndodhin gjëra çuditshme. Në Kinë atje, ka arvatjet shumë të fuqishme me mshelë qeshën e muslimane në tërsi, pra s'ka islam në asë një loj forme. Në Francë gjithashtu ka shtypje të madhe që të nënshkruhet se çdo formë adhurimi dhe bindje dhe besimi i cili vjen ndesh me laicitetin e shtetit ton duhet të shmangët. Po qoftë ajo Kur'an, qoftë ajo hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet të nënshtrohet kallëpit të laicitetit dhe liberalizmit të shoqërive të cilat ata i besojnë. Kjo çfarë argumenton vëllazër? Se shejtani i ndryshon mënyrat e kërkesës. Her kërkon kështu, her kërkon ashtu, muslimani duke i njoftë Allahun, të gjitha i njef. Nuk ka mundësi më përzi. Andaj pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, i ardhë njerëzve dhe ju a shpjegoj të gjitha format e adhurimit. Qoftë ajo nëse është puna e halalit dhe haramit. Andaj erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Kënde lavdroj une, ai është i lavdruar. Kënë nënçmoj une, ajo është i nënçmuar." Çka i tha pejgamberi alayhi salatu selam? Tha, "Ky është Allahu. Ky është Allahu." Edhe pse ai e pat më nivel më të ulët, pra kur ta nënçmojën e dikan, se në çon kryen. Sikur që e kanë plot për njerëz, apo kur ta shajën e dikan, kur ta shajë dikan, ti je i shami. Kur gjama shumë. E çka i tha pejgamberi sallallahu alayhi wasallam? Sigo, "Min ja lidhi me Allahun." Tha, "Jo, ky është Allahu. Allahu kur ta ulë dikan, s'ka më dikush kush e çon." Andaj minja edhe lidhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Zotin Xhelel Xhelal. Pse? Sepse nëse çelët dera, atëherë nuk i dihet fundi. A një ditë për ditë një grua, një çike vogël, këndonte poezi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe filloi me lavdrua se ne e kemi pejgamberin më të mirë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, dhe një prej vargjeve hyri dhe tha dhe ne e kemi pejgamberin ton, i cili e din çka ndodh nesër. Për njësëm nuk u po ka film e thonë, hajtë në të vazhdoje, që ka ndo, hajtë se zbam ja u prish njerëzve. Jo, jo, apo të zëtë, po ka dalve dhe, ja, para kejtë dhe me e prish, ose ta zëjna për shemu, zbam se zdu të mja u thonë, troq, duhet pa, për shemu, ka vija të kuqë dhe cëtë, nëse stuën, troq, ato shkelen, ku të shkelen, a ka pa zapi kejtë. Për njësëm, as nuk tha i e qike vogël, as nuk i tha, hajtë se se nita. E niti, tha kada, kada, heke këtë barkë. Largoj këtë varg. Pse? Largoj. Tha se unë nuk e di çka ndodh nesër. Nuk e di çka ndodh nesër, apo. A ne për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kishte diçka që e gërrishte hinitetin e Zotit, që në një formë apo tjetër i vishej kallëp diku tjetër veçse ragon të. Vendë jo. S'është ashtu. Kjo i takon Allahu xhelel xhelal. Ekstremal. Andaj dhe zër, në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit, ne mësojmë kush është Allahu subhanahu wa taala, pra mësojmë kush është Zoti i vërtet, dhe nëpërmjet kësaj neve sigurojmë imunitet dhe shëndet nga viruset e adhurimeve të dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Lutemi Allahun xhelal që Zoti jon t'i ruan zemrat tona nga adhurimi i dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Emri i radhës së është emri al-Barr. Është përmendur në Kur'an një herë. Emri i Zotit Xhelel Xhelaluhu El Barru, me dy rreja El Barru. Në fjalën e Zotit të bareke u e tala në surën e tur, ajeti 20-28. Para se të kalojmë në ajeti e vlezër, edhe para se të kalojmë në fjalë të ulemave, ta shpjegojmë njerë në aspektin gjusor, se qëfar i bije el bërë, pasaj dhe të kuptojmë për emrin e Zotit, pasaj dhe të nxjerrim disa premtime të sëtë në mundësonë Allahu të bareke u e tala. Qka është vlezër el bërë? E kemi morë në Kur'an atje, ajeti 177 të surës el Bakara, lejës el birru, el birr. Kjo fjalë përdoret në shumë varianta. Përdoret birr, përdoret berr, edhe përdoret burr. Në arabë bezër, për nga natyra e gjuhës që e kanë, është shumë elastike, pra lakohet shumë, zgjerohet shumë, trajtohet shumë, e kështu me radhë. Andaj edhe ata, dhe më thonë, ka një loj arti në të manuvruarit me fjallë. Andaj shkohet për shumë e cilin berr, burr. Ma dhe disa predjetarve kanë thonë se emri Allahu Gjelluala el berr është një loj forme, dhe mon, nga ana tjetër e fjallës rab. Shumë, e kemi morë emri në Allahu Gjelluala rab. Ra, be. Që ka dhe mon? Rab, ja rab. Mirë, nëse e qëtë nga ana tjetër i bje bejën për para berr. Rab, berr. A dhe i këto janë prej manovrimit dhe sa t'i bëjmë arabë. Qëfar i bje vëzën në gjuhën e arabëve? Berr. Çdo gjë e gjan i thon berr. Andaj i thon tokës berr. Allahu xhelaluhu përmend shpesh në Kur'an fil barri wal bahr. Në tokë dhe deti. Në tokë dhe deti. Çdo tokë e gjan e gjerr i thon arabët berr. Çdo tokë e gjan i thon arabët berr. Pastaj i thon burr grurit. Se bëhet në tokë dhe bëhet gjan dhe i mjafton njeriu. I thojnë burr, edhe i thojnë birr me i mirësijës. Çdo gjë e të mirë, çdo vepër e të mirë, çdo cilësi e të mirë i thojnë birr. E Allahu xhelal imanin e ka thujt në Kur'an birr. Pse? Se është i gjan, imani përfshin krejta mirësisë që ekzistojnë në ekzistencë. Andaj fjala birr është gjerësi, është tokë e gjan, është të mirat, begatia, si gruri e kështu me radhë, dhe është për qëllim, është për qëllim bamirësia në përgjithësi. Gjithashtu e kam përmend dietarët se fjala el birr përdoret edhe për vërtetësinë. Vërtetësinë. Për çim Allahu xhelahu thot lejs el birru an tuwallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghrib, walakin el birra man amana billah, nuk është birr, nuk është bamirësi që ju t'i këtheni ftyrat nga lindja dhe përëndimit dhe kemi shpiku këta jetë, por mirësia është mi besu Allahu Gjeli Gjelalu. Pra është përdojë për vërtëtsijën e mirësijës fjala el birr. Gjithashtu, përdojë për fjala el birr për kujdesin ndaj prindërve. Për kujdesin ndaj prindërve. Por shemë thuhet, barrun li walidej. Është bamirës ndaj prindërve të ti. E kundërta e rebelit, e kundërta e mos respektuesit ndaj prindërve të tij. Gjithashtu përdoret birr për në Kur'an ka arshum barara, edhe ebrar vjen për njerëzit e mirë. Vjen për njerëzit e mirë nga se kanë gjërsi në vepra. Andaj Allahu Xhelel Xhelali i ka përmend me laçet si el barara. Në surën el abese, Allahu Xhelel Xhelali u e përmend se me laçet trajton edhe si el barara. Që ka mund el barara? Bojnë shumë mirë ato. Edhe ka përnin Allahu Gjellë Gjellalu hu për muslimanët ebrar. Innel ebrara le fi naim. Njerëzit e mirë janë në gjennetin Allahu te bareke u e te ala. Pra kjo përdorët në gjuhën e arabëve. Gjithashtu përdorët ber e berrahu e kam për qëllim kur e mundi kam. Pra i e mëj madhë se gjikush. I e mëj gjanë se dikush, kur ta pushtosh, i thënë, e bërra fulanun fulana, filani e ka mujt, e ka nga dhe një, filanin në vepra e kështë më radhë. Andaj, kjo është vezër ajo që ka silët në gjuhën e arabve, në fjallorin e emrit birr, apo burr, apo berr, të cilat ka ndarë në fjallët e ulemave. Sa i përket ardhës në Kur'an, vezër ka ardhës njëherë, në surën 52, Surja Tur, ajeti 28, thotë Allahu Tebareke u Teala, Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru arrahim. Allahu xhelal xhelal në surën Tur, lezonat e shtëpia vëllazër, tani më sta humbim kohën me cilën e kontekstit. Në surën Tur Allahu xhelal e përshkruan një skenë nga xheneti dhe skenë nga xheneti, edhe e përshkruan një debat të banorëve të xhenetit. Allahu na bë fitënë. Banorët e xhenetit vëllazër kanë me diskutuar si një prej mirësive të mëdha që Zoti ja u ka dhënë, cila është para se shkojmë dhe kjo, tu duhet ta sjell me një formë ironie të lehtë, jo të rëndë. Keni pa disa njerëz thonë, hoxha folna për xhenetin, mos na fol për xhenemin. A binini se Allahu shpash? Kjo hoxha a fol vetëm për xhenem apo për xhenet? Demek ki dhe një filozof shumë i mirë, për i dinë se në shumë mirë. S'di kur gjallë. Tallë, tre tallë shejtanë me ta. Vëzhgë. Begatia më e madhe në xhenet është shpëtimi i xhenemit. Andaj hoxha kur fol për me hik për xhenemit, është u fol për begatin më të madhe të xhenetit. A e kuptove? Kur ti alarmon për xhenemit, ti e të fol për begatin më të madhe të xhenetit. Si do ta shohim në këtë ajet? Për shembull, njëri thotë, "Allah, fol ti për mirësinë në shëndetit, mos un fol ti më rujt për virusit." As pranon kështu. Jo, kada. Mos mi përzi tela. Unë thotë kur runa për virusit jam të rujt shëndetin. A ti kur të alarmon për xhenemit, si të fol për xhenetin? Po nuk është ashtu. Se alarmimi për xhenemit është palca e mirësisë së xhenetit. Andaj shikojmë vëzë këtë debat. Lezoj të shpira, të shpia surën Tur, surën 52, shikojmë këtë debat si Allahu xhelal sjell në Kur'an. Andaj prej debatit që xhenetlitë e bajnë, çfarë thonë? Dëgjoj thot. Inna kunna min qablu nad'u. Masi kanë shpëtu prej gjarmit, dojnë me falëndëru Allahu xhelal ala. Thonë, ne, ma herët, ndu një, e kemi lutë Allahum. E kemi lutë Allahum gjele gjelalu. Që e kanë lutë, dhe zërë? Që e kanë lutë? Mi largu prej zjarët. Mi largu prej zjarët. A dhe ti përshimu, dhe zërë, nëse e shepë. Në gjuhët e pengamberve. A më shumë egziston, o zotë, ma jep gjenetin, a rumi prej gjenemit? Cële ashtë? Për nga mberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, në shumicën e ditës së tij ka bëj istighfar. Istighfari çka thotë? O Zot falem, o Zot falem, o Zot falem. Domthon, është ka qenë shenjë, nishani i tij istighfari, jo me xhenetin. Sepse ata çka e kanë xhenetin të lirë, thotë, "A besa na jepa xhenetin?" Po ku ta jepa xhenetin? Ti ne ardhësh me kalurën siratit, e në rrugë siratit çka ka thotë Zot? Xhenemin. Pa e kalu xhenemin, s'munësh me një xhenet. Andaj alarmi prej xhenemit ka qenë begatia më e madhe muslimanëve se Allahu banorëve të xhenetit na e sjell prej përpara në Kur'an. Çfarë thot Allahu te bareke ve teala, inna kunna min qablu nad'u, ne para se me qenë që tu në xhenet ku jena. Thotë kena lut Allahun xhel xhelal. Nad'uhu. Çka thon? Pastaj innahu huwal barru. E vërtet Allahu është el barru. Veç këtë ajet është bërë. Innahu huwal barru. Se e keni për të përkëthyër atje, bëmirësi, mirë bërësi, e kështu më ratë, errahimu, a i cili është i më shirëshëm. Kjo është vëzër që ka arë në Kur'an. Ta një ndalim e fjallë të ulemave, qëfar i bije për Allahun të bare kjo e tala, el berë, është më shumë se bëmirës, vëzër. është më shumë se bëmirës. Përfshim bëmirësin, por është edhe më shumë se kaqë. Thot Ibn Xhiriri, në shpjegimin e fjallës Allahu të bare kjo e tala, innehu huwal berru, thot, Allahu Gjeli Gjelalu ka për qëllim me elberru el latifu bi ibadi. A i cili silët bot me ropë të vetë. Shikon e vezër, kër e ka kryuar univerzin, s'ka qenë kopratës me dhanë shumë. S'ka qenë kopratës me dhanë shumë. Andë e majme, vezër, gjithë mund këtë të qkojë ndërmen, në skenat kur qëtë fukarallëkut, se a thu valë zoti ka qenë kopratës, miljardet të të kujtojët një miljarder si ka tepër. Edhe ta di se surja e vërtetë e kësaj është urtësia, jo kopracia. Për shembull, ti jesh një fukara ndoshta se në nxjerr kafshatën. E thu me mene, si ka mundsi? Si ka mundsi një zot që ka kriju këtë univers, këto detra të mëdha, një njeri se në nxjerr kafshatën e gojës? Si e largon këtë kuptim? Merr një miliarder që ka tepër. Vdes tu lën miliona. Si e komendon këta? Ai ka ndoshta për 1 miliard fukara. Kjo është se Allahu gjëra i së provonjës me pasuri, jo që s'ka me dhanë. Jo që s'ka milan. Allahu Gjellë ka dëshiru që me i sprovu njërzit me shpërndarën e pasurijës. Jo që a i s'ka milan. A i ka milan të bare kjo. Argument që ka milan. Po shikoj, një njërë tja ka dhanë, sa ka 1 miliard njërzit. A e dini vezër se sot, dikun 2600 veta në bot, një lezër në që internet, dikun 2600 veta në bot, kanë sa 40% apo 50% e du njërës pare. 2600 veta. A bot asa i ka? 8 miliard gati. Qka janë 2600 veta nga 8 miliardë? Qa do 2600 kanë të deponume sa gjimë sa dunjojës? Kjo qka i bje? Se Allah e ka shlu me bëllëk, mirë për ndarjen, kër e ka ba me urci dhe spro dhe test për njerëzit. Andaj thot, Ibn Gjeriri, fjallë Allah u gjelluar dhe emri ti El Berru, do më thanë, a i cili silët but me ropët e ti. Ju ka dhonë shumë, të bareke, vë të ala. Thot Zexhaxhi, njërë prej djetarëve të muslimanëve, dhe gjuhës, gjithashtu, thot El Berr, për Allahun të bareke vë të ala, është Ennehu juhsinu i lejhim, wa juslihu ahvalahum. Thot, Berr është a i cili ju bën mirë dhe ju andreq halët. Ju bën mirë edhe ju andreq halët. Pra, Allahu gjellu ala kryon kresën dhe ju jep atë sa kanë nevoj për halët dhe gjengjët e tyre. Thot El Khattabiju, një fjallën e Allahu gjellu ala dhe imën e ti El Berru, huë el atufu ala ibadi, el muhsinu i lejhim, amme bi birri, gjemi a khalqi, felem jep khal alejhim, bi rizqihi. Thot El Khattabi, thot El Berr është ai cili është shumë i but me ropt. Shumë i but me ropt e tina. Thot, el muhsinu i lejhim, i cili ju ban mirë ropve, i përfshin me mirësin e vetë, dhe nuk është këpras në rizq. Nuk është këpras Allahu te bareke ve teala në rizq. A do shikoni vëzë, kur doni me shikue, ba mirësin e Zotit Gjellë Gjellalu, do të shikoni në kanë. Dhe të shikoni se Allahu te bareke ve teala vëzër, asë njëherë nuk është këpras në shtrirjen e bëmirësisë të tina. Por se shejtani vjen tek njeriu dhe i sjell surë të këqija për Zotin te bareke ve teala. Kur doni me e kuptu bëmirësinë e Zotit, shikoni shëriatin. A ka në shëriat diçka që Allahu që ka thënë, shiko, nëse ha dikush padrejtësisht, s'ka lidhje. Dhe këtu mund ta përmendim një ngjarje që i ka ndodhur njëherë prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve dhe e kemi përmendur një rast prej këtij hoxhe, ka qenë hoxha Abdul Qadir El Gjilani. Abdul Qadir El Gjilani. Kemi përmendur kur ka nisur për kërkimin e dijes, se si i ka bë hajr nasihati dhe këshilla në mesvet. Këtë njeriu ka ndodhur një ngjarje që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, një ngjarje e cila nga dija e shariatit iblisi ka çurdhur pikëtina. Ai ndonëse sot e gjenë për shemë të puna e koronës apo mundohet njëri ju në përmjet konspiracioneve me e zbulu kaderin Allahu Gjellona dhe dështon ande e gjenë për shemë shumë të ashtu quajtur intelektual mundohet për shemë me zbërthije politika, mundohet me zbërthije kurthe dhe mashtrime dhe gjatë viteve apo gjatë muajve ato kontradiktohen apo e gjenë për shemë se dërë dhe thotë s'po di që ka pëndodhë mo. Dhe zërë, kaderi është shumë munduës. Kushdo që munduët, sop, unë thate këmë përfshi, e di, këtë kush e banë. Edhe munduët me ndërtu e këni bajo, fotografia cila bëhet me përfëmi për zhvillimin aftësijës, fotografia coptohet disa pjesë, pasa i thutë fëmijës, ndërtoj edhe njëherë. Kushdo që mendonë se botën që shtu ka me ndreq, aje talë me trumnin e vetë. Andaj ti ishe se ata që munduën me, manë me këta, që ishin në televizionin, YouTube, e kështu më ratë, ta qonë kokën gjithë ditë. E shese niz nga intelekti, thotë unë e smashtrona, një intelekt, së mundet mu më atal me inë, thotë aj dhe kë. Edhe në fund e shese përfundon sufizm, thotë qëllë në zemrën, letë ju vejnë e vërteta. Kjo a thove njerë intelektual, a thove i shkenstar, a thove se ti me laborator i gjenë sinët. Andaj, pse nga paafësia e zbulimit të kaderit. Dhe gjenë këngjarë që e ka përmenë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Abdul Qadir El Gjilani, lezër, ka qenë prej djetarët që i ka ndohë mrekullira. Allah më shirof. Qa ka ndohë, një dhe për ditëve thot, ishe të falë. Edhe ishe të vetu shumë. Thë të fala, thët edhe nizam thiri, o Abdul Qadir El Gjilani. Thët edhe unë njërë nuk i përgjigja, thash të akry namazin. Kure kryta, e këshyra s'ka. Vazhdova namazin. Thash si të më thire prap. Tha prap e shtoj zonin me ma shumë madhështi. O Abdul Qadir el Gjilani, O Abdul Qadir el Gjilani. Thot e kryta, thot edhe mdull një arsh i madh, një fron i madh, me një drit shumë të madhe. Dhe më tha, O Abdul Qadir el Gjilani, te kemi bo halal haramët që ka janë për të tjerët. Ta kemi pranu e veprën. Mjaft. Bol bon e punë të mira, bol u fale, prej sot, pra, në tonacionin e Zoti Gjelle Gjellali. Ta u kry, bol bon e vepra, usos. Që i tha Abdul Qadir el Gjilani? Shiko që i khullesan dhe mje, rahme Allah, vezër, se që kja Abdul Qadir el Gjilani, atë shumë Allah e ka ndërue me keramete, me mrekulira, si kjo, sa që njës kër ka vdekki, kanë menu që odë një evlija, pastaj ka kalu koha e kanë adhurua. E Shejhul Islam Ibn Taymije në historinë e tij e bie se ky njeri ka qenë sufi. Ka qenë dietar. Siç e adhurua Aliu, Isa alayhi salatu sallam, njerëzit e mirë adhurojnë në fund apo shejtani i nxit. Çka i tha ky njeri? Tha a anta Allahu alladhi la ilaha illa hu ikhsa ya adu Allah. Tha ti i Allahja ikhsa arab ti thon çenit. Ne, apo, përdojnëmi, disa prej fjalive, kër e përze qenit. Arabët i thujnë qenit, ikhse ik. Mirë po, shpreje veçan për qenit. Apo? Tha, ikhse ik, o, i malkuar. Ha? Tha, ka e dite se jamune. Qiko, usos më abete. E këni po ato tash që kanë bo krime, Allah në rujtë të gjithve, veç një emën, ja përmena, i thotë, mo po i zotin. E pëse po, pëse po dutësh? A e si e i pasëra? Qka i tha? Ka e dite? Qiko shka i tha? O Abdul Qadir, 70 adhuruës para tije tash sa i rëzova me qëta. Dhe që ka fa që blisi, ka thonë bom, u kri, të mërini bindja, shtosht tash e ki haramin, halal, keti ki halal. Tha po ti me qka mujte? Ti me qka mujte? Tha sepse në shëriatin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, nuk ekziston kur dikuj në mja liju haramin. Qikon e lëmishka të banë vëzër? Mu shfas një drit, mu shfas një zok, mu shfas një hamam, mu shfas një majmun. Kuptoje se shejtani mund me lytë me kokën tane. Qka i tha ti? Ikse, ik, si kur qeni ku i thu, ik, largohet për këtu. O i malkuar, pse? Tha se në shëriatin e Muhammedi s.a.s. Qikon vëzër ilmi? Nuk ekziston, mi thonë dikujt, e pisat la ti, ti halalët edhe haramët kitë njësoj i kje, s'ka për ti më gjuna. E kjo dhe se shka argumenton? Se Allah u gjeve me shëriatin e ti, se lejon haramin kur, pse? Se është elber, i mira. Shku që të amor mi temin Allah u gjeve, e tajib, të fjallët që i ka përmen, për nga meri jo në salasellim për Allahun të bareke, u e tjala. A në dhe se kur dhe me kuptu e min Allah u të elber, kuptu e se Zotë i gjela nuk e lejon haramin. Qka dhe nuk e lejon haramin? Vezër me pas. Me pas dasht Allahu kopratësien, zulumin. Nuk e ki zbrit këtë shëriat të cilin se durojnë zulum qarët. Pse nuk e dojnë vëzër fejnë e Muhammedi s.a.s. Plot për kriminelle në botë zulum qarët. Ma djene gjuna qarët. Pse ju vjene eran kjo? Se ati shkruun zinaja haram. Shikimin ngruun e huaj haram. Korupcioni haram. Kamata haram. Rakia haram. Derri haram. Vjedhja e gjysëm dinari, grimës dinari, pa hak, haram. Apo? Kjo vëzër e rana për atë të sëtë, a më nëshme parëm në të gjimës dinari me të thonë haram e ki? Po a ishe i ka vetë 1 miliard euro? A valla, shëriatë nësam shumë i mirë kanë. Jo, vëzër, kam i shfrizu që ato 1 miliard euro, apo 100 miliard, ashe i ka me luftu këtë ide. Që duhet pastaj me thonë hak. Për nga meri jonë sallasellem, që ditej. Si njëri shko në vjedh dhe i pritet dora në fejnë Allahu Gjellona për shka? Për pak dinar që i ka vjedh. Për pak dinar që i ka vjedh. Andaj thotë el Khattabiu, Allahu nuk është koprac me ropët e ti. A me ka sprovua. Pasaj, ka ardhe nga shumë të fjalëve të ulemave, e shpjegimi jemi në të Allahu Gjellona, el Berr. Thotë el Hulejmiu, në fjalë të, në emrin Allahu Gjellona, el Berr. Thotë, është Allahu Gjellona, el Berr. A i cili është i but me ropët e vetë. U adon të letën, dhe nuk o adon të ranën, i falë gjunahët dhe i mbulon të metat, nuk i merë në logari robrit për të gjitha veprat e tyre të këqija, shpërblimin e veprës së mirë e shumë fishon në 10 edhe më shumë, ndërsa të keqen e shpërblim veç me 1. Ka më drejtësi si kjo vëllezër? Çdo të mirë çka e ban, herë dhjetë. Çdo të keqe, një me një, herë shpesh ta fshin. Cëllë njëri trajton bohë që shtohet? E ta shiko, sa herë që ban mirë, po e logariti që 10 herë ma ke bo. Deri në 700 herë. Apo, për shimë më mërë kështu. Një herë njërën ja gjedhoni selam. Selamu alaikum edhe ke folë fjallë mire për ta. A mund është mi thonë, a bon kështu vëllo? A mund është që ta me ma logarit 700 herë, do më thonë edhe 695 herë, deri në 699 herë, kam drejt me të qa. Ja do të hiqës edhe një herë. Pse? Se zemët e njës janë ngushta. E Allah u gjelua dhe një vej për të mirë, 7 deri në 700 herë. Dësat kejsen, vesh një, shpesh e fshin. Thot e l'Hulejmiju. Wa yaktubu lahumul hamma bil hasana. Thot veç barin një jetë të veprës të mirë, edhe në pamundësi e shkruan të mirë. Njëri e ka bën jetë me bën një vepër të mirë. Edhe qadar Allah s'e mban. Allah e thot me laçeve shkruaj se ka bën. Çka ka në hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nuk ja shkruan të keqën kur e ka bën jetë me bën, derisa ta bëje. Ande ka në hadith nga Tabarani, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu te barekehu te ala i thot me laçeve çka i shkruan të këqija. Prit deri në 6 orë. 6 orë vëzë. Pin 12 deri në 6. E ke bëu gjunoin 12. Allah i thot me laçe deri në 6 më shkruaj. Pse pendohet kë? Hiç më shkruaj. Apo, ndërsa me laçe së mirë thot shkruaj më një herë. Kush trajton ti gjithashtu Allah? Kush trajton ndonjë gjithashtu? Përveç Allahut te bareke ve teala. 6 orë. Edhe robi prapë pendohet. Robi sa afatin ja jep Allahu gjëra njerëzve vëllezër. Afat, afat, afat. Po sa do ti 70 vjet ja ka dhënë njerëz sa afat do. Po ti është sa do me jetu ti 700 vjet, po kanë jetu njerëzit, prapë janë penduar. Andaj kjo është në kuptimin e emrave të Allahut te bareke ve teala, el bar në fjalët e Hulej el Hulejmiu. Tadimam Ibn Qayyim el Jauziye në cilësimin e emrit të Allahut te bareke ve teala, el bar. Thot Ibn Qayyim, "Wal barru fi awsafihi subhanahu huwa kathratu al khayrati wal ihsani." صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حين اذ فالبر حين اذ نوعان وصف وفعل فهو بر محسن مولى الجميل ودائم الاحسان فضي من قيم الجوزيه البر اشتمر ازوتي جل جلاله نسيتيت تي كيوش خير مال شكا الله تبارك وتعالى شوم خير بان ده بمرسي كيو vien nga gjërësia e madhe që e ka Zotit të bare kjo e tala në cilësin e mirë. Shikovë dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu sa ju ka dhe njërzve kajrë. Allahu Gjellë dhe zërë, parëm dëni, edhe lindjet e njërzve, njëri tjetëri, shumimin e njërzve e ka bo knatësin më të madhe. Adhe Ibni Gjozi e ka përmenë se, knatësia më e lartë fizike, cila është dhe zërë, kontaktin tim me zburi dhe grujës. Atë kontaktin tim, Allah, atë majhe të knatësi se ka bo shtim të njërzimit. Pse? Cële është rësia, dhe zërë? Që të shtohën shumë. Parëm në dhe zërë të shkon kështu. Si do mos këtë botën e fukarallëkit dhe mendësijës e fukarallëkit. Me paskon puna me e randë për me bo e vladin. Por shimë, parëm në dhe zërë të shkon për me bo e vlad, mi ju nështru për shimë 5 operacionave. A e kështë nënshkrujt? Për një vlad. Jo, valla, po ndoshta si shehar hiç në ekzistencë me menu këtë punë. Sa i shtërgjish jo se kish bën këtë mohabet. Po Allahu që as e ka bëu të këndshme shtimin, saqë njerëzit donjar apo edhe padëshirën e tyre thotë çiki padëshirë ka. A thonjë kështu? E pse ajo kjo vëzë se Allahu do mu shtu njerëzit. Shtonu. A shikoj vëzë, e ka bëu shtimin dhe e ka bëu haram pengimin. Çka ka bëu haram pengimin vëzë? Haram është njeriu gruaja apo burri me e pengu e vladin. Pse? Ti e pengon një shpirt tri marë në dunja. Apo? Andaj djetarë sa kushte i kanë nukë që shtrëngume për me pengu fëmijën. Pse? Sa është e madhe vëzën me abortue? Që apo me të madhe tani kjo. Alejot a gjë me abortu? Alejot a gjë me abortu. Alejot me mitë fëmijën, o vëzën. Mas i dalin në egzistensaj, alejot me mitë. Po që ka dalin me zbarkit edhe jash barkit? Qysh ka mundësi njëri mund diku deri në atë nivel nga kulturat shejtanike, edhe me lecu këtë punë, thot po alas ka dalë ki. Do mund t'i vese se nje, apo, mirë vezër, me të thonë ti diku qështu. Që atje e kemi shti në një dhomë, apo e kemi mas dherë e kemi lanë, është një anë, thot shtin e dhe që pak dherën, ta ma mja zefrim, thot mitër. A e shtin? A e shtin? Shkenca ka vërtetu se aborti i shkakton thmijës dhimta. feja e vërteton dhimbjen shpirtërore, çish ka mundsi njëri me aleju kaslet? Apo e Allahu xha pse? Mirë, pse e ka ndaluar sheria tikisht abortin dhe mbytyn dhe e ka bë kader të dashme shtimin se është elber shtonu. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam thonte tazawwajul walud al wadud, martoni të dashurat që lindin. Njoni thot di boll hoxha. Ku e boll di? Apo njoni do lishtran pastaj tjetri apo? Un pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoni në kinë vëzër, në kinë tani kanë probleme atje me ligjet, njëherë një fmi tash dy, tash janë diskutu me liju dhe tretim, pse? Se na duhun për ushtar, na duhun për njerëz. E për nga meri zemë shka tha, fe inni, tha se une kam u krenu para njerëzve me numrin e matë juve. Do njëherë na duhet edhe numrë vëzër, do njëherë na duhet edhe numrë, Allah i shtofë muslimanë këtë që janë. Andë vëzër, elber është, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, është cilësi e Zotit e gjon, e daj mushtu të mira. E do Allahu te bareke ve teala mushtue të mirën. Pastaj thot, atëherë, mirësia e Zotit është dy lloje: cilësi dhe veprë. Vet Allahu është i mirë dhe veprën e ka të mirë. Te bareke ve teala, andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ai është bëmirës, i cili e shtrin të mirën dhe nuk e ndal bëmirësinë. E shtrin të mirën dhe nuk e ndal bëmirësinë. Kjo vëzërë shakar në fjalët e ulemave, ka dhe fjalët e tjera, mos ti përmend nga se sillen rreth një boshti të cilën e kam përmend dietarët, për emrin e Allahut te bareke ve teala el berr. Tani çka mund mësojmë ne vëllezër, na edhe pse brenda kësaj përmendëm disa premtimeve, çka mund mësojmë ne nga emri Allahu xhelal el berr? E para vëllezër, duhet ta kuptojmë se nuk ka në dynjë në ekzistencë që dikush neve na ka bëu mirë më shumë se Zoti te bareke ve teala. Madje të gjitha të mirat që ti ti bën dikush, ato janë mira Zoti xhelal. Kush e ka krijuar ata? Që më njerëzit përshimu shpeshe përzim. Po të kam një dost, të kam një mik, të kam një shef, të kam një ata, të kam një këta. Atë shefin kështë e boni. Pa i ka pare, po paret kështë e da. Pa i qaqe e ka po të rektin, ka shkun kin, po kinën kështë e kryon. Unë nuk lanë rahat derin fun. Përshimu njerëzit dhëtë, po ke po energji elektrike, po kjo nuk punam pa fuqi, po fuqin kështë e kryon. A thot që ki telefon e ma baterien 3 dit, punë e madhe, kështë e kryon. Energjin e cila e kryon baterien. Andaj neve dhe kur ti kthejmë të mira në fund, kur na dalin, hu el berr i Allahu xhelalu ala. Ska dhe zërë, andaj thëtë Allahu te bareke ve teala në surën Ibrahim, ajeti 34, wa in ta'uddu ni'mat Allah, nëse mundoni mi numru të mirat e Zotit, mi numrua, la tuhsuha, së mundi mi përkufizua. A mundi që përkufizua, dhe zërë? Ska mundi që përkufizua. Kush mundet ti, dhe zërë, me ti garantu, për shemo, 70 vite, në gjdo minut, pomp të zemrës, gjdo sekund. Provoj e vëzërti me dorë, bane. Bane, qështu, 5 minuta. Shire ku të kështu, a banë bëve në alë, se dora mu pinjë, oti. Veç zemra. Kjo është veç një për e veprave, qështë nalë. Syri, sa herë që të pikë të liviz, vëzër. Abo, po veshi, sa bakterët i lërgonë, për ditë. Veshkët, mëlqinja, mushknit, e tjere, tjere, për e veprave, të mëlloja të Zotit Gjellë Gjellë Gjellë, të zëtë asë nuk i njën të bilatë. Hes, nuk i idejen, bile që i shtojnë blot për njëzve, më njën hajgarë, pa jo është e vërtet, thotë, por shemë, asë që ja di, por shemë, i ka thonë doktori, ki problem me qëta, ki ka thonë, o shka kjo? Kjo është, kjo shumë interesant, do dhe zëtë, se ti e ki një begati, se di shka kjo? I ka thonë, por shemë, doktori, ki problem të azojna me pankreas, me vesh, me mushkinitot, se di shka, o frimën që të e merë. Aha. Shprej njëri ignorantë, vëzër. O sa ignorantët me i kena? Gjaku, venët, damarët. Zë këtu janë të mirat, Zotit, gjele, gjele. Su është mi pagujtë, për shembull. Paranojë kur njani, për shembull. A dini se ti mbodhë, vëzër. Hinë ka statistika nga mjekësia. Mbodhë, vëzër, sa njëri qohët mëngjes saba, ti qohësh bismillah thu, ku kam e pi kafën sot, dikush thot, erdhenit të doktorit ti laj veshkët. Erdhenit të doktorit ti tabaj dializën. Erdhë rejnit e doktorin të më pastruje gjakin. Erdhë rejnit e doktorin si një që i kam mirë. E tjerë të e lista vazhdojnë, apo? E këtë janë begatit Zotit që ti shvizon? Apo, a fërëndëron për to? Apo, a fërëndëron? Për sytë o vëzë që eshe botën? Me ti hek sytë. Me ti hek sytë. E kemi përmejnë neve një rrasë që ka përmejnë disa prej mjekve. Me ti hek sytë. Dhe mund, dëgjimin, shikimin, nuhatjen, apo, edhe gojen. E ka përmend njëri nga mjekët e Britanisë në një libër të vetën, si specialisti lebrozës, se ka taku një njëri i cili i ka hup shisa e dorës, s'ka një, përshem, mja prejkë dorën, se ka një që atë prejkë dikush. Thot, shkum pa o razë në botë ma të ranë se që ki. Thot, i ka upë shisa e dorës, i ka upë në hatja, për që më të mi afru një erë, a i së largohet hiqë. Që më erë një të keqë, apo ti me të afru një erë të keqë, apo më një arë shtynë. E ka upë shikimin, s'ka pa. Edhe ka upë dëgjimin, apo edhe ka upë gojen. Thot, i ka me të veç menja. Thot, ne veç të ishmi, o zoti madhë, qëfar azapja të paki. Më truni punon, ki asë di me thonë, ej, bema, qoma, me e kapë me thonë, me rëbukën, zdi. Thot, rast, ma të ranë, du njësë këmë pa. Shiko vëzër, Allah, mundë me ti morë që to, a jetë ti më njëri, zemra punon, që që i du dikujtë, hëtë që to, dhvjen dikusht, të prajek senin. Kjo shqisa vëzër që ti, a bo, të punon, e afron pak më nëzat, e largon, pak më aftof, ketë këto vëzër, po kjo paguhet, dikusht se ka këta. Si punon atina. E kështu më ratë, kjo është elber. Andaj dhe zërë, nuk ka dikush, mësimi parë, që në ka bo mirë, si Zotë i Gjeli Gjelali. Ska. Edhe çdo mirësi që neve në e banë dikush, dhe zërë, ajo është bëmirësi e Zotë i të shfaqër të ajë. Zotë i Gjeli Gjelali u, i shfaqë bëmirësi të përmjet robëve të ti, që ta shpërblej e robin. Shikot dyfish. Ti të ka qënë e përmjet një njerit, që tjetë me akansve për tije, edhe tjetra, që ta shpërblej e atë robin. E kështu më ratë. Kjo është prej përmësimit të parë që duhet ta kemi gëzër për Allahun te bareke ve teala nga emri i tij Elber. Mësimi i tij gëzër është se Allahu xhelal nga emri i tij Elber i rrit mundësitë dhe i fal gjunahat. Si kjo do ta përmendim nga fjalët e Zotit te bareke ve teala edhe nga shpjegimi i Imam Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Thot Allahu te bareke ve teala në surën e 18 sura Al-Kahf ajeti 58 Thëtë Allahu të barë kjo vëtërë. Wa rabbu ke lëgëfuru. Dhe Zotë i është lëgëfur. Falës. Dhu rahme. Ka shumë rahmet. Lëu ju akhidhuhum bima kesebu, le aqgjële lehumul adheb. Sikur Allahu t'i kapë të njerëzit në gjdo gjuna, min njerë ja u bëja zapin. Bel, lehum, më u idun, lenje gjidu min dunihi, më u ila. Porse, ata, e ka një takim, të premtuar me Zotin Gjeli Gjelalu, s'munët kur kush me ikët i takimi. S'munët dikun të mustrehu dikush, dikun me ikët i takimi. Apo, ne e kemi përmeni, për në kajim e gjëzije, në fjallë tjera ka përmeni, me të paksu Allahun gjdo haram, ka pak shqis, te i diçka gjenë, apo. Ti pitë të shpia, dërë në gjami së gjarë, haram, sa ke mujtë me pa, pa dëshirën të anë, e shpesh me dëshirën të anë, me të pas paksu Allahun gjdo haram, ka pak shikim. Në 3 kilometra veç në qajerë shkon sinin, vëzër. Po me shkun deti? Apo, palo, e bërë, haj, që kjo sa dush. Sa në radhja mërë Allah i sinin dikujna? Asa harami kjilu, vëzër. Dikush adhërim e ka harami. Që special dhe në rrug, me bo haram, Allah në rrujtë. Andaj për nga mberi, unë së sellem, qarë i thëmë dhe sahabeve, mësë ullin në uvë. Mësë ullin në uvë. Njën i thëtë, o gjë që tu e kam duqanin, hinë majnë në duqan, lo. Qova, unë e kështu e kam dyqanit, është ti dhe mërë, a bo, si ati shejtani që ka thonë, ti e hadhavi ki mo. Shatë baje Allah, njën i thotë, o që imu, o që jam lejot më menit në karriket dyqanit, s'lejot Allah. Se i ti ranon njerëzit, dikush kalon me grën e vetë, dikush kalon me motrën e vetë, dikush kalon me nënë e vetë, a ti e hadhavi të ka bo. A bo, a dhe shkjo për mësëm ka tha, jep janë i hakin rrugës, mësërin i rrugë. E që me bo rrugë? E jutin i njerëzit që si dalë në rrugë. A si dalë, pite shpia, e ka, me sahat e ka. A bo. Edhe vesh i komenton, që e kjo? Apo, shiko dhe zërë, Allah u gjelluar e ka bëmirsin e malë, shënë shumë. Shiko shka do t'i bënkajim e gjëzije në komentin e fjallës Allah u te bare kjo e tjara, në lëshimin e penit të robëve. Shumë me Allah u thëtë, ani, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Thot i bënkajim e gjëzije, në mederi gjusë e likin. Thot, prej sekreteve të bëmirsi se Zoti Gjelle Gjelalu është, që robi ta din se Zoti në bëmirsin e ti, është edhe në mbulimin që ja ban kur ban gjuna. Shiko dhe zër, i bën kajmë e zhuzit tani e bjen i skejnë. Robja të bo gjuna. I bën kajmë, thot, kur i ke bo gjuna, asë i cëli ban gjuna, thot, le ta shikoje perdën që ja jep Zoti Gjele Gjelaluhu, kjo është si pasoj e emri të Allahut El Bër, i miri. Qka thot i bën kajmë e zhuzit? Me gjithë se e ka të qartë shikimin Allahu Gjela me këta. Plotësisht e shef. Ma a kemali rujeti hile. Plotësisht e shef. dhe me dasht mini her e zbulon para krijesave. Që kështë pizbulon disa, apo? Pizbulon disa. Allah unë arruj dhe në përmisov të gjithve. Mi përvezën ditë në kremit i kam e pas shumë më korit me matë mloja. Se njoni e ka zonë një kamera, më 200 milion kamera s'ka mujtë mizon. 8 miliard kamera s'ka mujtë mizon. E Allahu Gjela nuk i duhet kamera. Apo, thot i më në kajim e gjuzije. Me dasht e korit mini her edhe të gjithë e ofendojnë. Thot, kjo është prej plotësushmë, prej përsosmërisë të bamirësisë së Zotit të Bare Kjo Vëtara ndajtina. Ha, thot, me gjithë se kur gjo nuk i duhet, kjo është ka e banki. Përshimë Allah, u gjilë, pse e mlën robin? A ka dhe një fitim? Pse të mlën? Dhe për hiqë fiton e kur gjo. Hiqë nuk fiton të Bare Kjo Vëtara. Thot, me gjithë se hiqë si duhet ki, prapë nuk i zbulon. Speciali që më përde. Mirë, përshimë, ti kur e mlën dikan, është ta zonë e ki e vlad, baba e mlën e vladin. Apo, pse e do? Dosti e mlën dostin, nëse ka me tash dikun dost. Apo, pse e mlën, thot, po, o, dost me ka? Zdu të koritit, në regull. Zoti, pse të mlën? Kur s'far interesi s'ka? Shiko që ka thoni më në kajmë zi, aj, kur s'far interesi s'ka piktina? Pasaj thot, ndërsa robi, shumë ka varfri për Zotin të Bare Kjo Vëtjala. A është gjuna? Është të bo? Është të bo, gjuna. A dhe do t'i më nkaj me gjëzije. Robi, nuk duhet edhe në këtë gjendje, ha, derisa është të bo gjunahin, ta haroje qasin që Zotja të mluhe. Kjo është për imanit. Shikë vëzër të i të bo gjunahin. Është doza e pendimi që duhet të egziston gjithmonë edhe gjatë gjunahit, është doza e frikës që i të bo haramin, dhe në shtesë sa në thotë Ibn Qayyim al-Jawziyja fe jeshtegilu bi mutalaati hadhihi al-minna, e ai duhet angazhohet edhe gjithashtu me ata. Po mrena gjunait me thon i madh është ai çapo mlon mundet me ta marr shpirtin çatë jo vetë gjuna tu bo gjuna sa njëri për shemb Allahu na rujt ka mujt me ta marr shpirtin zina që ka marr disa ve ne kemi lezuar ngjarje të vërteta se një njeri ka dek apo jo në një tash apo publik ajo apo filan i riu, 70 vjeqar, ka dek mëten. I riu, kon. E tash dhe kjo qka? Allah e korit. Nese tash ato shpezan të korit me. Po dikur o vëzër, kjo kon. Turpi maj, madhë që eksiston. Andoj për nga meri, unë zesem, ka thonë Allah, gjelluale nuk i fol, tre persona, një për tëre, një zinaqar plak. Pse ka thonë plak, si fol Allah? Sepse i riu, ka epsh, ka energjit madhe. E plaki, o hasë më revnoje këtu kokën sejshë, kur më se gjotë dërza ta morë shpirtin. Shpirtin Allah u gjitha pse? Po ty, sa vjetë dhe me bo? Apo, mirë po, kur të bohët gjunaj, do më thonë, i lejtë e njërzit, ata shka do dhe zë? Do dhe me keqëja. Andaj shka do dhe shka do t'i përnkaj me gjëzije. Nuk duhet të haron në këtë në komunikim, në këtë raport, se Zotë ja të mluë. Sa të mluë më të ka bo Zotë i Gjellë Gjellë? A më një delë të ja ti karshivë dhe zë? Me deri gjusë selikin, dhe zërë, sa për dobi. Me deri gjusë selikin është nga librat më të mira të i bënkajim El Gjauzije për kuptimin e robris së robit ndaj Zotit në raportin e tobës. Edhe e ka një kaptim se si Zotit nëse robi ja gris dikujt perdën, një robit tjetër, Allah ja gris ti perdën. Pse? Për qemë? Hadith, për nga mirë e unë sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush e zbulon një musliman, Allahu e zbulon ata. Kush e korrit një musliman, Allahu e korrit ata. Hadith që ka nxjerrë Imam Muhamedi. Mirë, a kemi ditu, pse? Pse? Funi funit, gjuna ka bëhe, ku më zbulua. Apo, disa e ka, kështu rinë, si spionë, dhe, le ma mua gjo, qa me të lanë time? Qa me të lanë ti, se gjuna ti kiti, Allah të mi zbulua? Apo, dhe me kune hemi pasër kështu 100%, me laqe. Jo, e pse dhe zër? Thot i bënkaj me gjëzije. Sepse ky gjunaqari, që e ka zbulu një gjunaqar, e ka harru gjunahin e vetë, ma e madhe e se kaqë. E ka harru begatin e Zotit që e kam luket. E ka shku e ka gris dikan. Allah i të kam lu tyje, ty shku e gris dikan. E Allah thot, masi s'po ma di që të kum mbulu, po ta gris edhe në tyje. Ama kur ta gris, Allah o perdhen, s'mun është ti mja gris dikumin e qështu. Ka thonë për nga meri, alejhi salatu selam, ama kur ta përcjellë Allahu dikan gjuna, aja zë. Ti mund është me ndjek dikan së në zë. E ndjek, thu, operacioni dështuar. s'ka të Allah operacionin dështuar, ta e ka sigur zbulohet. Apo, andaj dhe zër, parem dhe zër, andaj thash, këtë liber është një pjesë e përkthyer, nuk e di është e përkthyer e plota. Ibn Qayyim al-Juzeyyah e përmend këtë çështje atje. Çfarë thotë? A jena të gatshëm, mi thënë Allahu zbulon edhe mendimet. Ama ka shku me një aty. A i gatshëm, mi thënë Allahu po, unë çfarë sipasën jam o Zot, apo si me laçë jam, subhanallahu sa i mirë jam, zbulom jo Zot këtë mendimet. Ama ka shku me një aty. A e di, njeriu ka shku me një për Zotin, për me laçët, për pejgamber, për gratë, për ato që janë mahrem. E Allahu Gjela është si tirë. Mlone, mlone, mlone. Pse? Se di se shejtanit ka nëzit, shejtanit ka nëzit. A në dhezër, robi du të më bërë, robë. Jo me thonë, une i pasë dhe hajtë t'i këshirit të tjera. Dhe të t'i bënë kajim e gjëzije, duhet robi ta dinë se Allahu të bare kjo e tjera me plot bëmjërsin e ti e kam luhe. Qka thotë? Ma'rifatul abdi karama rabbihi fi qabulil udhri minhu idha a'tadhara ilayhi bi nahwi ma taqaddama min al-i'tidhar la bil qadari fa innahu mukhasamatun wa muhajja kama taqaddam fayaqbal udhrahu bi karamihi wa judihi fayujibu lahu dhalika ishtighalan bi dhikrihi wa shukrihi wa mahabbatan ukhra lam takun hasilatan lahu qabla dhalika. Shikosh çka thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Njohja e robit për gjerësinë e bujarisë së Zotit të vet. Në pranimin e arsyetimit, i thua Zot falem o Zot. U mujt e epshë o Zot. Apo, andaj për shembull në doa thuhet, në disa prej ulemave kanë bërë doa kështu, ka thënë o Zot. Shiko, robi vëzër, kam përmend dietar se lejohet në një me shpreh doa nga fjalët e tina. Edhe nëse nuk ka hadithe, pse më i mirë është me nejt në hadith. Disa prej ulemave kanë përmend, si ka përmend Sheikhu Samdemie, dhe dikush ka thënë o Zot, unë të kumbo gjuna duke e shkel madhështinë tënde. Po më ka kaplu epshi. Dhe kjo është prej, dhe më në i thëjnë, husnul e tidhar, është arsyetimi mirë kjo. Apo, që më kërë i thë, o Zot, unë, jo që e këmë zvoglu më avështin tane, apo gjunajnë tanë. Po, jëmë hutu më në nërgjin e epshi dhe jëmë rahe. A në që ka do të më në kaj me lëzije? Kër robe e njef bujarin e Zotit vetë, se sija e pranon arsyetimin, jo thot mu arsyetu me kader, sigur që e kanë disa. A, thot, kader Allah, shka me bo. He, kader. Ti ule kokën. Jo qadar Allah, qadar Allah nuk është pendim. Qadar Allah është arsyetim. Ti atë arsyetu vetëm hiç pa u penduar. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, duhet ta dinë robi se Zoti e ka pranuar arsyetimin e tij me bujarinë e tij. Allah i ta pranon topën se o bujar. S'ka borxhaj. Pse më ta pranon topën? Pse duhet më ta pranon topën? Kur ti gjunoj në kibë vet. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kur ti et robi çështo, kur e din se Zoti është shumë i mirë, edhe e mbulon, dhe ja pranon topën, dhe ja pranon arsyetimin, thotë kjo ja bje një angazhim të veçantë me përmendjen e Zotit dhe falënderimin ndaj tij. Pro ki tani del një gjendje tjetër mos gjunoj. Çka thot? Tani mos gjunoj, le që o pendu, le që o thy, le që o shporul, thot o Zot faleminderit shumë që më ke zbuluar. Kam u zbuluar. Mos do gjunoj thuj çeta. O Zot faleminderit që më ke zbuluar. Apo pse, andaj ti i gjenë disa njerë vëzër, morin hujum duke i sha njerëzit, ofendu njerëzit, duke i gris perdet. Ama nuk e di se Allahu Gjellali apret qasën, se di a i kore vjen. Allahu në rujt. Dhe ja gris perdet. Edhe e kori zotë i unë të bare kjo e tjera. Edhe banë horë. E nuk mullë me dalë para njerëzve. E kështë me ratë. Andaj, qka thot? Kjo e banë me e përmenjë shumë Allahu. E përmenjë shumë Allahu. Pasaj qka thot? Dhe ja bjen një dashni për Zotin se ka pas me herët. Kur ti thu, o Zot, faleminderit që mlove, faleminderit që mlove, o Zot, faleminderit që mlove, tankohen. Kjo ban me dash Zotin. Ban me dash Zotin. Për shembull, më ra këtu në raport njerëzor. Njëri e dini gabim për ti, një gjuna për ti, një krim për ti. Edhe thotë o vëlla, si mos me ditë. Pi mu je i sigurt. A se kishe dash këtë njëra? Edhe me ditë se një tjetër me mor vesh, është Facebook ai. Këshire o vëlla, ki vëlla, visha ka bo. Demek. E, tash, që ta e, do ti? Jo, mes nuk e do kërkush atë shëtë kodit. A dhe di përnë kaj me gjëzije, duhet me dashtë Allahum gjelluale edhe para të se në mlonë. Kjo është e lëbërë. Shumë i mirë është. Shumë i mirë është e bareke. Andaj, thë di përnë kaj me gjëzije, prej emrit Allahum gjelluale e lëbërë, është edhe sekreti pendimit dhe pranimit të arsyjes nga anë Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusmi Allahu gjelora që Allahu të nabam prej atyre të cilat në embulon gabimin dhe në pranon pendimin. Gjithashtu vëzhe prej fjalëve të satë kanë ardhë, prej dobive që i ka përmend djetarët në këtë kontekst, është se Allahu te bareke ve teala ka përmend edhe se disa prej pejgamberëve Allahu ja ka përmend si cilësi këtë emër që ka pas çka ka për veti. Barr. Në surën Maryam, kush do më përcjell ajeti 14 edhe ajeti 32, thot Allahu te bareke ve teala në cilësimin e Yahyas alayhi salatu wassalam, dy djemve të tezës Isës edhe Yahyas, thot në përshkrimin e Yahyas ajeti 14, wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Fëtë Allahu Gjelluar duke përshkruar Yahyan alayhi salatu wassalam, fëtë Yahya ka qenë barran bi walidayhi, ka qenë shumë bëmirës me prindë të vetë. Yahya i biri Zekerijës shumë ka respektu babën e vetë dhe nanën e vetë, pasajtë dhe Allahu Gjelluar dhe s'ka qenë arrogant, nuk ka qenë arrogant e as rebel. Kjo është si cilësim i pejgamberit. Gjithashtu për Isa alayhi salatu wassalam ka ardhur ajeti 32 për Isa alayhi salatu wassalam, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbara shaqiya. Dhe shikova se kjo është preciziteti i ajetit, ka thonë në gjuhën e Isa alayhi salatu wassalam, dhe un ha jam barr i mirë me nënën time, sepse ka bënë me babën se nuk e ka. Edhe kjo është për argumentin se ka përmend djetarët, se Muhammedi sallallahu alajhi wasallam s'ka dorë në këtë Kur'an vëzër. Se atë shpesh është përmend Isa alayhi salatu wassalam në Kur'an, një herë nuk është përmend në kontekstin e ti baba. Se s'ka babë. Andaj te Yahya ka thonë, barran bi walidej, i mirë me dy prindët e ti, dërsa te Isa alayhi wasallam ka thonë, barran bi walideti, i mirë me nënën time se s'kam babë. Pasaj ka thonë, walem je gjalni gjëbaran, shëkije, se më ka bo arrogant, e as shëkij. Shëkij dhe më thonë, i mjeruar, a i cili nuk i respekton prinderit e tina. Andaj dhe zër, prej gjërave se ti ka përmend djetarë, si rezultat edhe konkludimi këtja jetit, është se Allahu Gjela e donë këtë emër. Dhe prej dashuris që e ka për këtë emër, i donë robrit që cilësohën me këtë emër. Cila është ajo? Bamirsia. Kush do që banë mirë, Allahu e donë. Pse? Se cilësia ka mirësien. Ka thonë për nga beri jonë sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e kanë dhirë Imam Ahmedi dhe Imam Muslimi dhe Imam Tirmidhiu, nga Nuwas ibn Sem'an, thot e kanë pyetur për nga beri jonë sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithm, e kanë pyetur për birrin. Birë qa ke? Mirësia madhe. Qa është mirësia dhe qa është gjunaj? Ka thonë për nga beri sallallahu alaihi wasallam, el birru husnul khuluk. El birr është sjellja e mirë. Wal ithmu, e çka gjunoi? Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasalam, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nasu. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasalam, e gjuna është ajo e cila ti të shqetëson në zemër, në gjoks, dhe s'ki qef njerëzit me të pa. Kjo për natyrshmërinë e pastër. Për shembull, gjunoi dhe çka? Ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam, e kjo qenë të arabët dhe zë. Disa prej gjunave i kanë ditë me të tërshmëri, pasa islami edhe ka forcu më shumë. Por shemë, qka o gjunave dhe zë? Ajo shka të s'ki qëtë njëzmet panta. Ajo gjuna. Mirë njëni thotë, për shemë, që sot për shemë botë kje zhveshja, për shemë, është normal. Dhe ti mi thonë, a po të munon këtu pimrejna që ke da që shtu? Thotë jo. Bile thotë, mësa të munu tije. Kjo dhe zër është këtë prishet në tërshmëria. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu Gjellu Ala nuk e ban kiametin deri sa të vinë njerëzit më të këqin tokë. Të cilat i ka qëtë për nga mesam, i ashtë qitja e njerëzve. Hufale. Allahu nuk i kushtën kur farënësie, mbi që ata e ban kiametin. Allahu në rujtë. Kjo dhe zesh farosh, kjo është kuprishin në dyra njerëzore. Mi por, dhe sa njeri ka ndërgjegje, e brejnë prej mrejna, e gridh diqka prej mrejna, e gërvish diqka prej mrejna, se lera hatë prej mrejna, forkon diqka mrejna, atër e shemë se një njeri, për shemë, kur ka ndërgjegje, për shemë, kur kush se ka po, e ka dëmtu t'i kam pak, se ka pa kërkush. Këtu gjokës i tina fillon më shqetsua. Kjo ka dhamë nësëma është e keqa. Nësa birë është mirësia në sjellje. Andaj kjo është prej atërajt të e kam përmejnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vezër, ka arë prej mësimeve të emrit Allahu te bareke ve teala, el bërë është se edhe se Allahu gjela gjennetin e ka qujtë El Bër, apo El Bir. Në surën Ali Imran, surja 3, kështë do me përcjell, ajeti 92, thëtë Allahu të barek e vëtjala, Len të nalu El Birra, hatta të nfiku mimma të hibbune, wa ma të nfiku min shejin fe inna Allahe bihi alimun. Thëtë Allahu gjela vëtjala. Kur asnihar, len është mohim i të ardhmës, asnjëherë s'do të arrini birrin. Qa birr? Ka ardh. Birri, gjeneti Allahu. Birri, bindjet e Allahu. Birri, sevapi Allahu. Birri, premtimi Allahu. Thetë Allahu gjellu ala. Asnjëherë nuk do të arrini mirësin, gjenetin. Deri sa ta jepni atë që ka ju e doni. Qa që ka e do? Me dhonë për rirë të Zotit të bare kjo e tala, prej pasurijes, prej gjërave të dashura. Thëtë Allahu gjiluala, e qka do që t'jip një nga gjërat të dashura? Allahu e di. Allahu gjiluat të gjitha i di. Edhe kjo është komentu, vezër, se nuk kini mundësi me arrit emrin e Zotit dhe përmbajtën e madhët të këti emri në akhirat deri sa t'jip një ato qka i doni. Andaj, kër i kanë dëgju, vezër, sahabët këto ajete, njoni ka shpëtu të qanta e vetë, tjetëri ka shpëtu të kopshti e vetë, tjetëri ka shpëtu të ropë të vetë, dhe ju ka thonë, shko, je i lirë, a tjetëri ka morë kesën dhe ka thonë, meri, që janë të mijat ma. Pse? Ka thonë, ta fitojnë a gjenitin Allah të barek e vëtjara. Dërsa njoni për neve e këshirë koletën, ka dalë që to mirë, apo? Andoj, shiko dhe zërë, kooperacija shkaj më njërës dhe zërë, me dhonë shumë ma pak si sa, ajo që ka mbollë. Andaj një ditë për ditëve Aisha radiallahu anha thotë e shpërndam një mish me pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam, çka e tharrëm, një kurban, dhe një pjesë e shpërndam e një pjesë e mbajtëm. Pejgamberi sa më shari tha vëllazër, atë që e kemi shpërndar e mbajtëm, e atë që e mbajtëm, ha, ja kemi dhënë të tjerë. Mishin çka e hati vëllazër, kujt ja jep? Kujt ja jep? Higjienës. Apo, higjienës, kujt kemi dhënë? E atë që e shpërndar fukarave, skamnore, e ke lanë të Allahu gjelluarë, në khiret. Andat dhe zërë, aji cili e deponon për gjenetin e vetë, aja të punur realisht për jetin e vetë. Aja që ka kërënë këtë për dunja dhe zërë, i duhet rejve veç pak më mledhë, një vendimi Zotit, edhe kur ta shif shpijën, mas kodre atje e kanë qitë. Mësa një dalin, thotë shtetis e ka regullu kanalin. Le kanalin, Allahu gjelluarë e ka ndorë këtë këta. E aji cili dhe zërë, e deponon të mirën e vetë për gjenet, a i shup kur. Thëtë Allahu të barë e kjo tëra, asë njëherë të të arrinë i mirësin, dhe sa tjipë një nga jo qka e doni. Andaj, Abdurrahman, Abdullah ibn Omeri, dhe më dhanë, gjithë mund kërë i kujtojë kja jetë, jepë të përritë të Zotit të barë e kjo tëra. Dhe i sa e qërtoni familja, i thënë, kimin alam pa pare, kimin alam pa pare. Sigur që e qërtoni familja, baba i Ebu Bekrit, i thënë të Ebu Bekrit, o, kimin alam familjen pa pare. A i qëfarë thënë të, ja kum lan familjen time, Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sa miku të mirë që ja kum lan. Subhanahu wa ta'ala. Kjo vezë për asaj që kam përmendur dietarë në këtë kontekst dhe me hadithin që do ta përfundojna, është hadithi që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi ku e ka përmendur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith vezë kemi përmend shpesh në për kontekste të ndryshme, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna sidqa yahdi ila albir. Vërtetësia, besnikëria, të qenurit transparent, të qenurit i drejt, thot Alayhi Salatu Wassalam, kjo qon në birr. Qon në birr, mirësi. Wa innal birra yahdi ila al-janna. E vepra birr, e cila është e mirë, e cila është nga emri i Zotit el-Barr, kjo qon në xhennet. Allahu na vofi xhennet live. Thot pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqa. Thot pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam, vërtet njeriu fillon me kallëzu drejt, fillon mu bëj drejt deri sa shkruhet te Allahu Siddiq. Dhe kjo nga dobit e këtij hadithi vëllazër që mund ta përmendim ku kemi përmendur shumë drejt dobive, por se këtu mund ta përmendim një shkoçit nga ulemat, kanë thënë se fjala pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, vërtet njeriu fillon nga dalgadal mu bëj drejt. Çfarë argumenton kjo vëllazër? Se ka lindë njëri nana të drejt. Apo disa njerëz kanë këtë kuptim shumë këtë aspekt. Për shembull, ai mendon se si ka një xhami, apo që i thonë për shembull neve, i udhëzuar. Edhe tash mendon ai se e ka marrë epitetin e Abubekër Siddik. Jo. Ti e kandiduo vetëm. Dhe zërmanë me, njeriu i udhëzuar. veç është kandidu për xhenet, kur gjama shumë. Këta du të afusim koka, për nuk e futëm këta në kokë, ne kena mu talë me vetën, kena mu talë me fejen, e kena mi talë njërzit. Ma e men, ne si musliman, që kemi thani, kemi besuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, librit Allahu dhe sonetit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falemi, mundohemi me bëvë veprat mira. Kret kjo e ka një epilog, orvatje për xhenet, ja jep Allahu, o Zot, a e ban kabula jo? E ti pse e ke shkrujt dikush për njerëzve? Thot, kabula këto. Ku shkru? A mundu të njani për njerëzve vezër? Në baldin e vetë me shkrujt, xhenet lija? Po ti mundu të me shkrujt dhe ditë. Së pranohet e. Shiko që ka thot për nga mësëm. Vë inë në rëgjull, njeri fillon, vë mundohet, jetë harra sidhk, mundohet me gjithë vërtëcim, për do mundu nështë orvat që është për pjekje. Apo? Thot për nga mërë alai salatu e selam, vë inë në lkedhibe, jehdi ilë lfugjur, e rejna qënë gjuna. A i cilim rejnë, e qënë gjuna. Dhe qiko që ka thot për nga mërë alai salatu e selam, vë inë në lfugjur, a jehdi ilë nërë, e gjuna i qënë në zjarë. Vë inë në regjull, je këdhibu, hatta ju tebe këtë dhebe. Dhe fillon njëri ju me rejtë, që ka do më fillon me rejtë, dhe që? Qa do më dhonë fillon me rejtë? Do më dhonë se në sinë zuke ka rejnë. Qa ti i duhet një rejnë? Pasane edhe qa t'jenja? 2, 3, 4, 5, pastaj, mësë më zbulu e dyta, vjen e shtata. Mësë më zbulu e rejnë e 17, duhet me bëhet rejnë dërë 27, dërë 2700, edhe shkruhet të Allahu, këtë dhebë, rëna cakë. Kjo çka argumenton vëllazër, se vërtetësia dhe rrena janë luftë me njeriu. Sa po mundesh me e largue të keqen nga vetvetja. E s'ka drejt njëri për njerëzve me e shkujt në vetveten do, unë i mirë jam. Do të thotë ju punoni që jeni të keq sikur që thon lë për njerëzve, apo ju sa keni gjunoje shumë faluni, na çdo po pim kafe. Po çish ti? Çish ju sa keni gjunoje? Nuk shkon kështu apo? Këto janë manovrime dhe mashtrime dhe manipulime të shejtanit. Allah, kjo është vezër për jasa që ka orë në emrin Allahu te bareke ve teala el-bar. Kjo vezër është e pakta nga e shumëta nga emri i Zotit Xhelel Xhelalu el-bar. Në me ka që përfundojna, e lusmi Allahun te bareke ve teala që Zotit ju në Xhelel Xhelalu në mundësën me jetu me emrat e Zotit, me e përjetue madhështinë Allahu te bareke ve teala në jetët tona. E lutemi Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala ti mbush zemrat tona madhështi dhe për ulje për Zotin ton subhanahu ve teala. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu kudo që kemi çolluar Allahut na shpërblej, kudo që kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.